Matumaini yetu ni kwamba usalama mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Tukaribishe katika taarifa ya habari mchana huu ambayo tunaanza kwa habari kuu. Uzinduzi wa programu za kituo Bonesha FM juma hii ili kuanza rasmi kupeperusha vipindi vyake, ila changamoto ni upatikanaji wa $16,000 za Marekani zinazohitajika ili kukarabati vifaa vilivyoharibika. Zaidi ya 140,000 za wakimbizi walirejea kutoka uhamishoni mwaka huu ni habari utakayopewa mengi zaidi katika taarifa hii ya habari. Na tani 8 na kilo 69.5 za mbolea ya kemikali ya fomi zilikamatwa kutoka kwa wafanyabiashara waliokuwa wakiuza bayana kinyume cha sheria. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari, ila ujuzwe kwamba zilikamatwa wapi ni huko Makamba. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, François Akimana anatuunganisha kimitambo, Romuald Niyo Yabivuze ni msimamizi wa matangazo haya. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Kituo cha matangazo cha Radio Bonesha FM kinahitaji zaidi ya dala 60,000 za Marekani ili kufanikisha kupata vifaa vinavyorudilia vyombo vyote vilivyoharibiwa mwaka wa 2015. Ni matamshi ya Leo Masengo, mkurugenzi wa kituo hicho, katika harakati za uzinduzi mpya wa vipindi kituoni hapo leo Ijumaa, huku akiwataka wafadhili wa zamani kusaidia ili kituo hicho kiweze kupeperusha matangazo yake na kusikika kote nchini. Kiongozi wa mamlaka ya kitaifa inayochunguza utendaji kazi wa vipasha habari, Sense kwa ufupi, ambaye amejiunga na waandishi wa habari wa Bonesha FM katika uzinduzi huo, huwataka tu kuheshimu sheria simamizi ya taaluma ya uandishi wa habari, au sio, Moise Misago? Hicho ni kiashirio kuwa kituo Bonesha FM kimeanza tena kupeperusha vipindi vyake toka Ijumaa hii. Imekuwa ni hali ya furaha kubwa kwa wafanyakazi wote wa kituo hicho ambao walikuwa hawana ajira kwa zaidi ya miaka mitano. Aline Dusabe, mmoja kati ya waandishi wa habari kwenye kituo hicho, anashuhudia hali hiyo. Miaka hivi natakuwa sita hakuna tuko majumbani. Kwa sisi ni mmoja tu miongoni mwetu aliyepata ajira. Tuko wanawake zaidi ya 30 ambaye tuko hapa Burundi. Kuna miongoni mwetu ili kuweza kuishi familia zao wanachuuza balafu. Ni mtu alikuwa anamfanya kazi wa radio kama vile hii, akisha anakuwa barabara, na wengine wengi wako barabarani hawana kazi. Kwa kweli tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutufungulia milango. Walakin Bonesha FM imefungua tena wakati ikikabiliwa na shida kubwa ya kifedha ili kuweza kurindima kama mnamo mwaka 2015. Leo Masengo, mkurugenzi wa Radio Bonesha FM, anaeleza kuwa vifaa vyote viliharibika na anatoa wito kwa wafadhili kusaidia kituo anachoongoza. Kiongozi huyo anasema kuwa uharibifu wa vifaa vya Bonesha FM ni zaidi ya $60,000 za Kimarekani. Hapa anasema kwamba huduma za haraka zinahitaji takriban $40,000 za Kimarekani. Akihojiwa na waandishi wa habari, mwenyekiti wa baraza la mawasiliano CNC, baada ya ziara katika ofisi za redio hiyo, anasema kutambua malalamiko ya mkurugenzi wa Bonesha FM na kusema kuwa yana msingi. Naye pia anatolea wito wa fadhili kusaidia kituo hicho katika kuendeleza upasaji habari nchini Burundi. Nestor Banhumukunzi anatolea wito waandishi wa habari wa Radio Bonesha FM ambao ataanza tena kazi kufuata sheria inayohusu upasaji habari nchini Burundi. Moise Misago, shukran. Speaker wa baraza la seneta amepokea kimjadala balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi Ijumaa hii huko Kitega, mji mkuu wa kisiasa. Majadiliano yao yamelenga azimio la hivi karibuni la wajumbe 43 wa umoja huo wanaounda kamati ya haki za binadamu, ambayo ilisema kuwa hali ya haki za binadamu imedolora nchini Burundi. Speaker wa baraza la seneti alimtaka balozi huyo kusafirisha wajumbe hao kuja Burundi ili kuhakiki wenyewe ukweli wa mambo. Daima katika ukurasa wa siasa, uteuzi wa makatibu wakuu na wa makatibu wa kudumu wa mkoa unafanyika kwa kuzingatia hatua ya kutafuta utaalam unaohitajika na muongozo wa taratibu za kiutawala na kifedha za mkoa huu. Tangazo la waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama wa umma katika maswali ya uso kwa uso kwenye ikulu ya seneti Jumanne hii, Jumanne iliyopita kumradi, huko Gitega, Gervain Ndirakobucha anaona kuwa wafanyakazi wa wizara ambao watapoteza nafasi zao kufuatia mageuzi ndio wanastahili nafasi hizo. Jando Die Irakoze alipoulizwa juu ya panapofika uteuzi wa makatibu wa kudumu na maseneta, waziri anayesimamia mambo ya ndani alielezea kuwa palikuwa pakingojwa uteuzi wa wajumbe wa ofisi ya gavana. Katika mkutano tulioendesha mkoani Ngozi Januari 15 mwaka 2021 na gavana pamoja na makatibu tarafa, tuliwaomba wasifanye uteuzi wa makatibu wa kudumu wa tarafa kabla wajumbe wa ofisi ya gavana kuteuliwa. Uteuzi wa makatibu wa kudumu hao wa tarafa unategemea mwongozo wa taratibu za kiutawala na kifedha ambao unaonyesha kiwango cha ujuzi unaohitajika, ujuzi ambao anaomba utafutwe kwa makini sana, anaongeza waziri Gervain Ndirakobucha. Waziri huyo huona kuwa wafanyakazi wa wizara ambao watapoteza nafasi zao kufuatia mageuzi yanayoendeshwa sasa katika taasisi ndiyo wanaofaa katika nafasi hizo. Kulingana na mageuzi yanayoendelea katika taasisi, kuna wale ambao watajiona wakipoteza nafasi zao katika wizara ambao tunaona wanaweza kuchukua nafasi hizo. Hao wanaweza kuwasaidia makatibu tarafa haswa kwa kuwa wana uzoefu wa kiutawala. Waziri Ndirakobucha Gervain afurahia kwamba sheria ya tarafa inaandalia mumiliki wa nafasi hiyo sheria ambayo inaeleza kuwa anayeteuliwa katika nafasi hiyo anazingatia faida zake kutoka katika nafasi alipotoka. Kutoka Gitega, Jean de Dieu Irakoze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Jean de Dieu Irakoze, shukrani sana. Zaidi ya wakimbizi 140,000 warejea nchini tangu mwaka wa 2020 katika uzinduzi rasmi wa mpango ambatanishi wa kurejesha na kujumuisha wakimbizi kiajira mwaka wa 2021 leo Ijumaa. Waziri wa mambo ya ndani ameongeza kuwa zaidi ya wakimbizi 142,000 wanatarajiwa kuwasili mwaka huu. Waziri Gervain Ndirakobucha alisisitiza kuwa mpango huo una matarajio matatu, likiwemo tarajio la uungaji mkono kifedha kwa wakimbizi hao wanaorejea ili kuwasaidia kupata msingi wa kuendelea shughuli zao. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao. Imetimu saa 7:29 katika studio za Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Tani 8 na kilo 69.5 za mbolea ya kemikali ya fomi zilikamatwa kutoka kwa wafanyabiashara waliokuwa wakiuza bayana mbolea hiyo, huku kwa wengine ikiwa imehifadhiwa ili mwishowe iuzwe siku za usoni. Msimamizi wa mji wa Makamba, ambaye ndiye chanzo cha data hizo, anaeleza kupata habari za mbolea ya kemikali kuuzwa kwa raia na kufanya msako wa siku mbili tangu Jumatano hadi Alhamisi wiki hii kwa ushirikiano na vyombo vya usalama, yani polisi wanaotumikia maeneo hayo ya wafanyabiashara wanaotuhumiwa. Zuena Irakiza anaarifu kuwa mbolea hiyo iliyokamatwa itatolewa kwa vyama vinavyotumikia katika sekta ya kilimo kama msaada. Walakin anawataka raia kuwa tayari kuzungumza na taasisi husika mara wanapohitaji mbolea badala ya kuinunua kwa bei kubwa kutoka kwa wafanyabiashara binafsi. Baadhi ya wafanyabiashara ya kuvuka mpaka mkoani Kayanza wanadai kulipa vizuri ushuru na kodi ya uingizaji biashara kwenye huduma zinazotolewa na forodha katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku mawakala forodhani hapo wakiwa hawawapi risiti za malipo. Wafanyabiashara hao wanaeleza kuwa taratibu za ushuru forodhani ni ngumu kwa upande wao, hasa wanapofika kwenye mpaka wa Burundi na Tanzania wa Kobero. Stani Ngendakumana, msemaji wa ofisi ya ukusanyaji mapato ya serikali ya OBR, anabaini kuwa swala hilo litawasilishwa kwa mamlaka husika ili kupata suluhisho thabiti. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Kulipa kodi na ushuru kwa muda mwafaka ni njia mojawapo kwa mfanyabiashara kustawisha shughuli zake kwa maendeleo endelevu. Ni matamshi yake Staninge Ndakumana, spika wa idara ya mamlaka ya mapato nchini Burundi, alipokuwa akihitimisha mafunzo ya siku tatu yaliyokuwa yameandaliwa wafanyabiashara na walipa kodi na ushuru mbalimbali mkoani Kayanza. Baadhi ya wafanyabiashara wanaovuka mipaka kutafuta bidhaa ambao walikuwa wakifuata mafunzo hayo walielezea kwamba mahala wanapotoka nchini Tanzania kutafuta bidhaa wanatozwa nchini humo kodi na ushuru bila ya kupewa bili. Kufuatia na malalamiko hayo, Staninge Ndakumana, spika wa mamlaka ya mapato nchini Burundi, awatuliza nyoyo kwamba swali hilo litashughulikiwa kwa pande zote Burundi na Tanzania. Kuhusu bili za vipimo vinavyofanyiwa bidhaa kwenye mpaka wa Kobero na mara bila ya kupewa pia karatasi za malipo, kiongozi huyu anawaomba wafanyabiashara kumsota kidole aliyefanya makosa hayo na adhibiwe kulingana na sheria. Staninge Ndakumana awataka wafanyakazi za kusaidia wafanyabiashara declarant kwa lugha ya Kifaransa kufanya kazi zao wakizingatia sheria za kodi na ushuru. Anaongeza pia kwamba kuna baadhi ya watu hao ambao hudanganya wafanyabiashara wanaotumikia, huku wakisema kwamba maafisa wa mamlaka ya mapato wanawaomba pesa kwa lengo la kusaidia kazi ya malipo ya kodi na ushuru ifanyike kwa muda kidogo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiyumva, shukrani sana. Kutoka Kayanza moja kwa moja tuende huko Chibitoke, ambako zaidi ya vituo 10 vya mafunzo ya biashara katika mkoa huo wa Chibitoke vinahitaji walimu 44 kwa utendaji kazi mzuri. Sekta za kilimo zinaelekea kufungwa kwa sababu ya ukosefu wa mifugo na kilimo cha ndani kinachohitajika ili kufanikisha utendaji kazi mzuri wa sekta hiyo. Changamoto nyinginezo ambazo zinakumba vituo vya mafunzo ya ufundi ni pamoja na ukosefu wa umeme na upungufu wa walimu waliobobea. Kiongozi wa sekta ya mafunzo ya wafanyabiashara mkoani Chibitoke anaeleza kuwasilisha tayari jambo hilo kwa mamlaka husika. Romwald niyo yabivuze. Kituo cha mafunzo ya ufundi cha Mabayi kina vifaa stahiki. Hata hivyo, kuna shuhudiwa kiongozi wake tu bila walimu wala wanafunzi. Mbali na hapo, kwenye vituo vya Karulama, Ruvumela, Nyabugimbu, Chunyu, Rwesero na Jahodari, kitengo cha kilimo kinaonekana kufunga milango kutokana na ukosefu wa walimu, mifugo ya kutumia kama vitendea kazi pamoja na dawa zinazotumiwa katika sekta ya kilimo. Katika vitengo vingine kama vile useremala, ujenzi, kuchomelea vyuma, wanakabiliwa na uhaba wa walimu wa ufundi pamoja na nishati ya umeme. Hadi sasa hakuna kituo kilichopokea pesa za kuendesha shughuli zake. Viongozi wa vituo vyenyewe wanaomba serikali kuwapatia walimu 44 wanaohitajika, ambapo kila kitengo kina haja ya walimu watatu. Kiongozi wa idara ya mafunzo ya ufundi mkoani Chibitoke anakiri kutambua swala hilo. Celestin Havyarimana anaeleza kuwa baadhi ya vituo vinamiliki mitambo isiyo na walimu wa kuiendesha, hasa kwenye kituo cha Chunyu tarafani Buganda. Kiongozi huyo anaomba wanafunzi na viongozi kuvuta subira, akihakikisha kuwa tayari swala hilo amelifikisha kwenye ngazi husika. Bwana Havyarimana anathibitisha kuwa mwanzoni mwa mwaka wanafunzi zaidi ya 44 walikuwa wamejiorodhesha, lakini kuwa wameanza kuondoka kutokana na uhaba wa walimu. Pembeni na changamoto hizo, kiongozi huyo anasema kuridhishwa na shughuli za kituo cha Karulama tarafani Rugombo kinachoendelea vyema, lakini kwa ufadhili wa ufalme wa Ubelgiji. Ilikuwa habari ya Alexander Iragije iliyokuwa ikisoma kwako na Romwald niyo yabivuza. Shukrani Romwald kwa sauti yako hiyo kurudia kusikika hewani. Naam, na ili kutamatisha taarifa hii ya habari tugeukie ukurasa wa kilimo. Ni kumetamatishwa shughuli za upandikizaji miche mkoani Ngozi jana Alhamis katika mradi Ewe Burundu Rambaye. Katika shughuli hiyo kulipandikizwa zaidi ya michi 4000 tarafani Kiremba. Kiongozi wa sekta ya mazingira, kilimo na ufugaji kikanda anawataka wapandikizaji kutochuelewa kumalizia mchakato hadi wiki kesho kwa madai ya msimu wa mvua kuweza kukatika kabla ya mimea kuota vizuri. Anasalim hata hivyo namna mradi ulivyoitikiwa mkoani Ngozi kwa kubaini kuwa zaidi ya milioni 4 za michi zilipandikizwa mkoani humo mwaka huu. Anawataka wakulima kuhamasika katika kupandikiza mimea ya matunda. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Tukushukuru kwa kuwa nasi. Asante kwa François Akimana ambaye amekuwa nasi kimitambo. Romuald Niyo Yabivuze amesimamia taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Tuseme bye.